Sziasztok, ez a BB Rádió, és most kubizzatok ide! Kedvenc zeném volt. Az egyik létező legjobb szám, amit valaha hallottam. Nem csak rock zenében, hanem mindenben. Ez ilyen über-über nagyon-nagyon fasza. Ez egyébként egy érdekes dolog. Ez a Bonfire nevű zenekar, ezzel úgy találkoztam még a 80-as években, hogy ment a Bétót László Poptarisznya, más néven Poptarisznyat című roppantó szar műsora, ami egy ilyen zenei műsor volt. És egyébként a mai zenei műsorokhoz, meg a mai egyéb műsorokhoz is képest valószínűleg nagyon-nagyon jó, de annak idején elég rossznak tűnt. És abban mindig volt egy blokk, amiben leadtak három számot úgy, hogy a Bétót László nem pofázott bele. Ez volt az a blokk, amiben felvehetted azokat a számokat. Ez direkt arra volt kitalálva, hogy te felvetted magadnak a kis magnóddal, magnetofon készülék, nem tudom, ezt ismeritek-e, kazetta volt benne. Ilyen, ami egy mágnes szalag tulajdonképpen, és azt hajtotta egy motor, felül volt egy ilyen mágneses fej, ami érzékelte a impulzusokat, ami a szalagról jött, és ebből zenét csinált egy magnetofon készülékkel. Ez kurva jó így elmondani egyébként. Pont ma láttam egy YouTube videót, lehet, hogy te mutattad, amikor a nyomi gyerekeknek megmutatták a Walkman-t. Nem én mutattam, mi volt benne? Akkor a Harvey kíváncsi vagyok. Nyomi gyerekeknek megmutatták a Walkman-t, és nem tudták, hogy mi az. Jó, de egyébként azért, tehát, ezért valahol ehhez azért hülyének kell lenni. mert lehet, hogy a mai technológiát ismerjük, meg minden ebbe születünk bele, de azért az embernek azért ennyi rálátása kell, hogy legyen a múltra. Oké, ezek mondjuk még kisgyerekek voltak viszonylag, de nekem nem volt szimpi a dolog, hogy ez most mekkora poén, nem ismerik fel a Walkman, de mindegy. Volt ez valami szar filmben egyszer, hogy apuka elment a régi nyaralóba, ahol senki nem járt 20 éve, vitte magával a kis családját, és akkor bementek, és a gyerek megkérdezte, hogy apu, mi ez a doboz a tévé mögött? És az volt a tévé. Igen, nyilván, tehát a CRT TV és a TFT TV közötti apró különbség. Szóval azért nem biztos, hogy a múlt, nem biztos, hogy a múlt technológiát ez annyira ki kell röhögni. Én például Szegeden, ahol a támadás kettőbetítés volt, az egy ilyen kulturális központ, vagy művelődési ház, vagy nem tudom micsoda, Agórának hívják, és ott van egy számítógép kiállítás, és én gyorsan oda berohantam, és ha lesz időm legközelebb Szegeden járok, akkor meg is nézem rendesen, megnézni a régi számítógépeket. Annak ellenére, hogy én utálom a számítógépeket, ha megkérdeznél, akkor én azt mondom, hogy nekem semmi közöm ehhez a világhoz, pedig valójában totálisan az életem része, hiszen van vagy négy gépem, és ezeken dolgozom, de annak ellenére nem vagyok ilyen kütyűrajongó egyáltalán, soha nem lesz okos telefonom, inkább halljon meg az egész világ, mindenki, de nekem nem lesz okos telefonom akkor se. Ez szerintem előbb-utóbb lesz, csak akkor már nem hívják okosnak, hanem az lesz a telefon. Hát én reménykedem azért, hogy még azért lehet kapni majd ilyen őskövületeket, amiket én szeretek használni, ami tudod, aminek egy funkciója van, hogy telefon. Nekem az nagyon lényeges, hogy telefonnal telefonálni lehessen. Ennyi. És nem kell, hogy kitörölje a seggemet, és hogy hülyéknek a baromságét olvasgassam az interneten, nem kell egyáltalán. Tökre örültem, hogy a mobil TV az zsákutca lett, erre csináltak egy nagyobb szart, de mindegy, ez most nem ide tartozik. Na és ez a Bonfire nevű zenekar, akinek ugye akkor nem ezt a számát lehetett felvenni, hanem egy másik számot, aminek az Istennek nem jut eszembe a címe, pedig marhára tudom, a Ready for Reaction, ez volt a számnak a címe, erre akkor figyeltem fel, ez egy úgynevezett German rock banda, tehát német rock banda, ez egy, erről már beszéltünk, ezek azok a rock bandák, amik marhára úgy csinálnak, mintha amerikaiak lennének, meg Amerikát fényezik a dalszövegeikben, de semmi közük Amerikán, ez egy teljesen önálló európai stílus. Igen. És amit erről beszéltünk is a Demon Drive kapcsán, hogy a Bonfire a másik zenekar, amiben bizonyos tagok így keresztbe kasul mászkáltak, több zenekarban is részt vettek, és hát nekem akkor a 80-as évek vége felé, vagy már nem is tudom mikor jártam általános iskolába, vagy ez már középiskolában volt, igen, ez már középiskolában volt, körülbelül a rendszerváltás idejében, akkor egy nagy kedvencem volt, és emlékszem, amikor elmentem stoppa bejárni Európát, akkor is állam a Bonfire-t hallgattam, a Point Black című albuma a második lemeze jött ki akkor, és tele van baromi jó számokkal, de ez a... Hát ez magasan a legjobb az albuma egyébként. Meg az összes közül, mert sajnos egyébként a Bonfire-ről az történt, mint nagyon sok másik zenekarral, hogy ahogy elkezdtek ilyen ifjú lelkes titánok oda basztak először, aztán utána elkezdtek így megkomolyodni, és elmentek ilyen nagyon pina zenébe. Tehát a 90-es évek vége felé már olyan gáz Bonfire albumok születtek, hogy elég sok lemezük van. De a nagy... Olyan szépen mondtad, hogy megkomolyodni, mikor mondhatod volna úgyis, hogy elkurvulni. Nem, náluk nem ez volt, hogy elkurvulni. Nem, náluk nem ez volt. Ők nem kezdtek el populáris zenét csinálni, egyszerűen csak az történt, hogy elkezdtek ilyen híg, langyifos csinálni, mintha mindenki így megpapásodott volna hirtelen, és akkor nekik kötelező lenne. Nagyon sok ilyen lassú számuk van, meg ilyen prüntjögős akusztikus, meg innen, tehát nagyon fos lett. És az utolsó albumukon, amit hallottam, azon talán egy használható valami van, de van egy csomó gázlemezük. Na még egy érdekesség a Bonfire kapcsolatban, hogy sehonnan nem tudtam megszerezni a CD-ket. Sehonnan, még Németországban se tudtam megvenni. Amikor Németországban jártam, nem kaptam meg, és Ausztráliában vettem meg az összes Bonfire CD-t 2002-ben, ami akkor elérhető volt. Akkor erre elég sok pénzt elköltöttem. Aztán ezt talán említettem is a rádióban, hogy amikor igen. Akkor szépen ellopták az összes CD-met, mert föltörték az autómat, tehát ez egy ilyen jó dolog. Na mindegy, hát ennyit a Bonfire-ről, érdemes Bonfire, úgy írják, érdemes megkeresni őket, sőt, csak Google-i nehezen fogja megtalálni, mert ha a Bonfire-t keresel, akkor mindenféle mágia jön ki. Ha beírod, hogy Bonfire Rock, akkor ki fog jönni az ECDC-nek a Bonfire című lemeze, hogy érdemes úgy keresni, hogy German Rock talán. És akkor... De a YouTube azt tudja. A YouTube azt tudja, hogy mit akarsz. Ebben biztos... A Bonfire Point Blank című albumát azt így a YouTube meg fogja találni. De mondom, nem olyan könnyen azért, szóval kicsit rafkósnak kell lenni, de menjünk a komolyabb témákra. Képzeld el, hogy végignéztem a Generation Iron-t. Na, és milyen volt? Tetszett a végén a katart is. Nem, a végén igazából fölbasztam magam rajta. Eldöntöttem magam, hogy ez egy szar film, de aztán mégis jó lett, de ez egy teljesen külső tényező miatt lett jó film a szememben. Alapvetően felidegesítette az, hogy a vége is egy ilyen unalom volt, és átmentünk butába. És az lett a végső tanulság, hogy a gazdag gyerekek nyernek, és a csóró Kyle Green, aki Brooklynban lakik a csöves kis lakásában, is ott festeget, és nem ilyen nagy pálya, hogy medencés ház, meg 8 autó, hanem ő mentő feljárt. Ez egyébként meg volt rendezve, és bevallottan, mert Kyle, amikor ez a film készült, már réges-régen nem ott lakott. De megrendeztek egy ilyet. Tehát ez a gáz, hogy ezt rendezték meg. Hát jó, ugye előre nem tudták, hogy ki fog nyerni. Oké. Benne van a pokróban. Érted? Előre nem tudták, hogy ki fog nyerni, de amikor egy filmet forgatsz, és történnek a dolgok, akkor azért még mindig tudsz variálni valamit. Persze az egész Sky Green vonalat, ezt így ki lehetett volna vágni, és újra lehetett volna forgatni máshogy. De nem is ez a bajom még, hogy az lett a tanulság, hogy a gazdag gyerek nyer, hanem az lett a tanulság, illetve nem is az lett a tanulság, hanem a Sky Green a végén neki állt ilyen hülyeséget mondani, hogy a bajnok vérzik, aki vérzik, azt meg, meg lehet ölni, tehát anyám borogas. Ma ettől lettem ideges marhára. Ezen nem csodálkozok. Úgyhogy így eldöntöttem, hogy ez nem tudom, mit akart ez a film, de nem ért el a célján, de hogy lett jó film? Hát ez egy nagyon jó trükk. Fölhívott ma Zsolti barátom, ideugrott a teremhez, mondta, hogy hoz valamit, és hozott nekem egy Generation Iron DVD-t. Nem is tudtam, hogy ez megjelent. Képzeld el, rendben. Hát nyilván megjelent, tehát azért van Kalóz verzióban mindenhol, mert megjelent DVD-n. Igen, igen, nyilván összevezetett, hogy konkrétan nem tudtam róla, és az a lényeg, hogy Zsolti barátom hozott nekem egy, megrendelte Amerikából, és megjött, és hozott nekem egy DVD-t, amit most meg tudom majd nézni értelmesen még egyszer, és innentől kezdve már jó film, mert megkaptam tőle. Ez egy kedves ajándék, és innentől kezdve ez már nekem egy kellemes film, vagy egy jó emlék ez az egész dolog. Úgyhogy ennyit a Generation Ironról, térjünk el az egyéb témákra. Amik között egy se jut eszembe természetesen most, de mindjárt megnézzük a jegyzetet. Hát nézd, ugye vannak itt olyan kérdések, hogy például meséljünk az OST-ről, illetve főleg te. Az országos sport és szabadidő tábor. Na itt igen. Megmondom nektek a frankót azért, hogy egészen képbe legyetek. Ezt egyébként egy olvasónk kérdezte, csak mondom. Ez egy teljesen mainstream tábor, tehát itt van egy sztorim is ezzel kapcsolatban, ez egy teljesen mainstream sporttábor, amiben már a kezdetektől fogva megkerestek engem, megkerestek a Kati Bélát, tehát mi mind benne leszünk, de benne lesznek számunkra nem kívánatos személyek is, ilyenek a Sóbert Norbi. Na most én Sóbert Norbival nem közösködök semmilyen téren, tehát ezen a rendezvényen ott lesz mindenféle fasz, meg ott leszünk mi, de én ezt egy külön dolognak tekintem, és azért foglalkozok ezzel, mert ennek a szervezője ez egy jó srác, ő mindenféle réteget be akar, olyan kicsit, mint a FIBO a dolog, csak hogy értsétek, hogy miről van szó, és ennek lesz egy számunkra nem érdekes része, meg egy számunkra érdekes része, és én az érdekes része foglalkozom, Sóbert Norbival nem. És ugye azért számít ez, mert a arányokban nem az lesz, hogy a sok szar között lesz egy kicsi jó, hanem nagyon sok jó dolog lesz, hiszen ott lesz a Szájtekró, ott lesznek a Mészék, ott lesz a Darázs Ádám, felföldi játékokkal, erős emberversenyen, tehetségkutatóval, a Béla testépítő versenycsel, ez egy komoly program lesz a részünk, és a többi hülyét, aki ott elugra bugrál, az, ami nem foglalkozunk. Ilyen egyszerű. Na most a Bibi ebben az volt, hogy a hivatalos plakátra azt mondtam, hogy bocs gyerekek, de nekem kéne egy másik verzió. Mert azzal kezdődött, hogy fő volt 6 éves Sóbert Norbi, de mondom, én a bodybuilderre nem rakok ki olyan plakátot, ami rajta van a Sóbert Norbi, ennek két oka is van. Egyrészt, mert nekünk nem fér be, nem szeretném a mi olvasóinkat és a rajongóinkat, hogy ők csalódjanak bennünk, hogy mi is Sóbert Norbi reklámozunk, tehát ilyen plakát nem megy ki, egyrészt. A másik dolog meg, hogy gondolom szeretnétek, hogyha valaki vagy szeretnék a szervezők, ha el is jönnének az emberek, és már pedig a mi olvasóink nem fognak eljönni egy rendezvényre, ami Sóbert Norbi van reklámozva, és teljes mértékben igazuk van, mert én sem mennék el. Tehát ez ugye ez az a rész, amit mondtam, hogy ez a mi szemszögünkből nincsen az a történet. Úgyhogy csináltattam egy új plakátot. Jó, átküldik a jó új plakátot, kicserélték a Sóbert Norbi képét, mit tudom, Bohos Kornéra meg a többiekre, és a szöveges rész mivel kezdődik? Sóbert Norbi és Lubint Réka. Tehát érted, a fogyatékos grafikus magyai című epizódot látjuk megint, ami tipikus dolog így Magyarországon, hogy mondasz valamit az embereknek, és nem fogja föl, hogy mit kell csinálni. Na mindegy, és nagy nehezen összehoztuk, és kikerült egy normális plakát, úgyhogy mondom, ez egy nagyon frankó rendezvény lesz, ilyen faházas, sátras, ottalvos, egy ilyen nagy táborban. Én sokat várok ettől a dologtól, legalábbis azt, hogy illetve nem várok tőle, sokat azt várom, hogy jól érezzük magunkat, lazából el leszünk, valószínűleg tartunk egy szemináriumot, BTV 100 vetítés, ők ugyan ez támadás... Ez része lesz egyébként a szeminárium sorozatnak? Nem. Tehát ugyanolyan nem. jellegű lesz, vagy valami teljesen független dolog? Ugyanolyan lesz, de igazából hivatalosan ez egy extra. Hivatalosan ez okay. nem számít bele. Ez egy plusz, most ahhoz képest egyébként szerdán megyek egy ilyen mini szemináriumot tartani egy középiskolába, aztán szemináriumot fog tartani Celldömölkön, pénteken, tehát ezek minden nem számítanak bele a szeminárium sorozatba, azt még össze sem bírtam írni a tervet, hogy hova megyünk, meg ott még nem tartunk, de annak ellenére vannak ezek, folyamatosan hívnak meg engem ráadásul, sportnapokra, a Debreceni Egyetemre fogok menni valamikor, fogok menni, hú, nem is tudom, hogy hova, úgyhogy folyamatosan vannak ezek a dolgok, és de ezen felül lesznek a plusz szemináriumok. Na mindegy, szóval jó lesz ez a tábor, én eredetileg családdal szerettem volna lemenni, de mindenképpen motorral akarok, úgyhogy ha a családot tudom hozni, akkor ők külön jönnek kocsival, meg egy-két haveromat megbízom, hogy kinek nincs motorja, hogy menjen le velük, és én pedig valószínűleg motorral fogok menni. Ez egy motoros túrát is jelent, ami azt jelenti, hogy én megmondom, hogy mikor indulok, akit érdekel, az idejön, és megyünk együtt motorral, ha meg nem jön senki, akkor megyek egyedül, de szerintem ezt már elmondtam. Azt szerintem csak az edzőválaszolban volt, nem? Nem tudom. Szóval ez a terv, hogy ugye tavaly már csináltunk egy Cutler túrát, ahol volt egy pár motoros, nem voltunk egyébként hűde sokan, tehát nem is szeretném, ha sokan lennének, mert én nem szeretnék 20 emberre menni, hiszen 20 motorossal csak a macera van. Az egyik lassabban megy, a másik gyorsabban, ennek pisálni kell, ennek szarni kell, ennek vogár lent a szemébe, ennek anyja kínja van, ez éhes, ez izé, és akkor macera van, tehát nem, én már ezeket nem szeretem. Alapvetően egyedül szeretek motorodni, vagy kicsi társaságban. Mindegy, hát ez, én ezt földobom, ezt a dolgot, lehet velem jönni, ennyit tudok tenni, én motorral akarok menni, mindenképpen ez a terv. A szállás az úgy lesz megoldva, hogy ez egy kemping ez a helyszín, és itt lehet bérelni faházat, lehet sátorhelyet, de van valami panzió is a közelben, ezt mind az oszt.eu honlapon meg tudjátok nézni, vagy van közvetlen link nálunk a mi oszt oldalunkon, szóval mondom, ez egy jó buli lesz, ott lesznek a kornélek, meg mindenki, úgyhogy fogunk ott tökörködni. Egyébként ugye Tibi, a Színpetri bajnok, ha emlékeztek rá a BBTV-ből, aki ugye tavaly szilveszteri adásban is volt, az enyhén, vagy nem annyira enyhén kettős Tibi, ő is ott lesz, aminek még nem tudom, hogy örüljünk-e. Úgy néz ki, hogy mindenképpen ott lesz a Tibi, el akar indulni egy testépítő versenyen, el akart indulni felföldi játékokon is, azt mondtam, hogy az nem pálya, hiszen ott idézőben profi versenyzők vannak, vagy legalábbis hivatalos versenyzők vannak, viszont lesz erős ember versenyben tehetségkutató, ahol bárki elindulhat, és ott Tibi is elindulhat persze, de majd meglátjuk, hogy ott élőben a szája is olyan nagy lesz, vagy csak a szája lesz nagy, ahogy szokott lenni, vagy tényleg majd elmen indulni. Egyébként Tibi ő rendkívül szereti magát, és szerintem ő nagyon izmos, nagyon jól néz ki, és neki kellene nyerni a Mr. Olympiát, de emellett rendkívül erős is. A Tibi már csak ilyen. Nézzük okay. meg a BBTV-nak azt az adását, ami a tavaly szilveszteri, tehát nem, tavaly előtt és tavaly szilveszter közötti dolog, abban látjátok Tibit, és akkor képbe vagytok, hogy kiről van szó. Rocker Zsoltinak a haveri egyébként, szóval megfelelően kattant fiatalember. Ő volt az, aki annak idején ott a ház mögött a csűrűben edzett, vagy nem tudom miben. Igen, szerintem most már mindenki tudja, hogy kiről beszélsz, vagy legalábbis aki elég régóta követ minket, meg az oldalt, meg téged. Úgyhogy, ja, ennyi lenne az OST-ről, vagy van még valami? Szerintem ennyi elég. Nem, elmondtam mindent, elmondtam, hogy szállás, elmondtam, hogy mik lesznek a programok, elmondtam, hogy buli lesz. Ha tudok csinálni táborvizet, akkor csinálok, és sütünk valamit, nem tudom. De jó lesz. Megmondom, ott is tartunk szemináriumot, úgyhogy jó lesz. Okay. A szemináriumnak áltázott stand-up comedy-t próbálunk tartani, ahol próbálunk marha viccesek lenni, legalábbis olyan sztorikat mondani, hogy az a fő cél, hogy mindenki röhögjön. Ez a lényeg. Okay. Ez jól hangzik. És ugyanaz az olvasó, illetve hallgató, aki ezt kérdezte, az azt is kérdezi, hogy mik a terveid a következő 5 évre, hogyha erről elárulsz nekünk valamit. Hát tudom, hogy ez így meredek, de csak egy pár dolgot így dobj be, és akkor nem tudom. Tehát a következő terv az a Macy film. És azt se tudom még, hogy a Macy filmet milyen szinten csináljam meg. Az a helyzet, hogy hát ezzel nem biztos, hogy kéne beszélni, viszonylag titok, hogy a Canonnal lehet, hogy